rodzinę, żonę, syna, matkę. Nie mów po białym złocie, tylko czym ja ją wykarmię, to mój honor. Do nieba, to dane Bogu słowo. Do nieba. Brać się budę 4 razy w ciągu nocy do pieluchy. Rap nie zrobi cię człowiekiem, jak życie cię nie nauczy, taka prawda. Do nieba. Lenistwo zabija tu świat nas. Do nieba. Każdy by chciał wszystko naraz, zamiast starać się o trochę. Niby nikt tu nic nie pali, aby zjarał Europę. Powiedz, do nieba. Czy wystarczy nam spowiedź? Do nieba. Nieistotne się dowiem, jeśli będzie mi pisane, bo wiarę mam w sobie, kiedy klęczę, nie kłamie, panie. Do nieba. To tylko jedna z planet. Do nieba. Mały w przestrzeni kamień, który nazywamy ziemią. Od jej zaniedbania tu przemoc rodzi pieniądz. Do nieba. Bo ludzie nie zmądrzeją. Do nieba. Powiedz, komu dałeś władzę tajnym służbom. Nie widzisz, że te służby w sposób jawny się kurwią. Daj usnąć. Do nieba. Prawda jedyną furtką. Do nieba. Przecież widzisz, jak się staram, by być dobrym ojcem. Takich jak ja miliony, chcę być mądry w tej trosce, ale do nieba. Tu cenią sprytnie talent. Do nieba. Czy ty dbasz o detale, na co ta zwłoka, panie? Szacunek mam do ludzi, tu z każdym z oka spalę ramię w ramię. Do nieba. Dzięki nim rodzinę karmię. Do nieba. Wierzę w ciebie z całej siły, oddałbym tobie co mam. To, że wkręciłeś mi film, prosty człowiek, rap to mój szlak. Do nieba. I czym ostateczna msza. Do nieba. Pilnuj nas przez ten czas, traktuj to jak modlitwę. Wiem, że gdy mam ciebie, moja dusza nie zniknie. To jest fakt. Do nieba. W życiu ostateczny blask. Do nieba. Jak do siebie chcesz mnie zabrać, to proszę ciebie spróbuj. Zrobisz to fachowo, szybko, przesyń bez bólu. Piękna historia, możesz przeżyć, być musi. Do nieba. Do nieba. Do nieba. Do nieba. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. Piękna historia, możesz przeżyć, tak być musi. Piękna historia.